شب بخیر کوچولو، به نام خدای مهربون، خدایی که بهار آفریده و شما گلا را آفریده. شبتون بخیر عزیزای دلبندم. شام خوردید و دندونک قشنگیتون رو مسواک زدین و الانم دراز کشیدین، آماده این که قصتون رو بشنوید. آفرین به شما. دفترچه میمون کوچولو اسم قصه امشبمونه. فیل کوچولو تازه از مدرسه برگشته بود خونه. اون دلش میخواست هر چه زودتر نمره 20 رو که خانم معلم بهش داده به مامان فیله نشون بده. فیل کوچولو با خوشحالی در کیفش رو باز کرد، دفترش رو بیرون آورد. ای داد، همین که دفتر رو باز کرد بچه خیلی ناراحت شد. گفت ای داد بیداد، اما این که دفتر من نیست، دفتر میمون کوچولو است. مامان فیله با تعجب گفت دفتر میمون کوچولو تو کیف تو چی کار میکنه؟ فیل کوچولو با ناراحتی گفت آخه دفتر من و میمون کوچولو درست شبیه همه. بعدم فیل کوچولو یه دفتر دیگه درست شبیه دفتر قبلی از توی کیفش بیرون آورد و گفت بفرمایید، اینم دفتر خودم. مامان فیل کوچولو وقتی دید که اون از این موضوع خیلی ناراحت شده بهش گفت حالا که طوری نشده عزیزم، راستی تو داری به چی فکر میکنی؟ فیل کوچولو یه دفعه با خوشحالی گفت آهان، فهمیدم چطوره به میمون کوچولو بگم که سنجاب وروجک دفترشو انداخته تو کیفم، خوبه؟ آره؟ مامان فیل اخمی کرد و سری تکون داد و فیل کوچولو هم زیر لب با خودش گفت نه، اصلا فکر خوبی نبود، طفلکی سنجاب اینجوری میمون کوچولو باهاش بد میشه. بعد دوباره یکم فکر کرد و گفت آهان، فهمیدم، به میمون کوچولو میگم خودش دفترشو داده بهم. مادر باز دوباره اخ کرد و با عصبانیت به فیل کوچولو نگاه کرد. فیل کوچولو خجالت کشید و سرش انداخت پایین و گفت آره میدونم، اینجوری هم خیلی بد میشه، چون حتما میمون کوچولو یادشه که دفترچه‌شو خودش بهم نداده. فیل کوچولو که دیگه نمیدونست باید چی کار کنه و هیچ راه حلی هم به فکرش نمیرسید، به مامانش گفت حالا چی کار کنم مامان جون؟ اگه میمون کوچولو ازم سوال بکنه که دفترش توی کیف من چی کار میکنه بهش چی بگم؟ اگه خیال کنه که من از قصد دفترشو برداشتم چی؟ مامان فیلی با مهربونی لبخندی زد و به فیل کوچولو گفت ببین عزیزم، تو باید از الان، همین الان که کوچولو هستی، یاد بگیری که همیشه و توی هر شرایطی راست بگی و راستگو باشی. راستگویی بهترین و ساده ترین راه حل برای همه مشکلات. و بعد برای فیل کوچولو توضیح داد که عزیزکم، اگه بخوای برای هر مشکل کوچولویی دروغ کوچولو بگی، کم کم مجبور میشی دروغای بزرگترم بگی و اون وقته که هنوز حرفای مامان فیله تموم نشده بود که فیل کوچولو گفت وای، نه نه، من اصلا از دروغ خوشم نمیاد، الانم میرم دفتر میمون کوچولو رو بهش میدم و حقیقت رو بهش میگم. میگم که چون دفترامون درست عین همان، من اشتباهی دفتر اون رو هم گذاشتم توی کیفم. مامان فیله لبخندی زد و گفت آفرین عزیزم، تو خیلی باهوش و عاقل و راستگویی. فیل کوچولو هم از مامانش تشکر کرد. دفتر خودش رو و میمون کوچولو رو گذاشت توی کیفش، کیف کوچولوش رو برداشت و بدو بدو رفت طرف خونه میمون کوچولو. بله عزیزای دلبندم، راستگویی عادت آدمای قوی و شجاعه و دروغگویی عادت آدمای ضعیف و ترسو. حالا بگیم ببینم، شما دوست دارین یه آدم شجاع باشین یا یه آدم ترسو؟ حتما میگین این چه سوالیه؟ بله شما راستگوییم، راستگوییم عادت آدمای قوی و شجاعه. قربون شما کوچولوهای شجاع و قوی خودم برم، یه دونه این بابا، یه دونه این. دوستتون دارم یه عالمه. قربونتونم میرم. الهی همیشه سلامت و خوش باشی. خدا حافظ همگی شما.